Middernacht, donderdag 5 augustus. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering overweegt het land alleen te heropenen voor buitenlandse bezoekers die volledig zijn gevaccineerd. Dat zegt een functionaris van het Witte Huis. De plannen worden nog uitgewerkt en zijn nog niet definitief. Ook zijn ze niet bedoeld voor de korte termijn. Op dit moment is in een aantal Amerikaanse staten een flinke stijging te zien van het aantal coronabesmettingen. In het zuidwesten van Turkije heeft de natuurbrand een kolencentrale bereikt. De burgemeester van de stad Milas had de afgelopen dagen al gewaarschuwd voor het oprukkende vuur. Brandweerlieden probeerden de centrale te beschermen door geulen rond het gebouw te graven. Dat leek aanvankelijk te lukken, maar vanavond sloeg de brand toch over. Omwonenden zijn geëvacueerd. Zuidoost-Europa is al dagen in de greep van bosbranden. Reisplatform Booking.com heeft in het tweede kwartaal 141 miljoen euro verlies gedraaid. De omzet steeg wel naar 1,85 miljard euro. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de pandemie. Het verlies van Booking heeft onder meer te maken met het terugbetalen van coronasteun. Eerder dit jaar was er veel ophef omdat het reisplatform bonussen uitkeerde aan de top van het bedrijf, terwijl het ook overheidssteun kreeg. In Nederland betaalde Booking 65 miljoen euro coronasteun terug. In andere landen bij elkaar ruim 50 miljoen euro. Een Turkse influencer moet mogelijk de cel in vanwege een Instagram-foto in het seksmuseum in Amsterdam. De 23-jarige vrouw was begin vorig jaar in Amsterdam om haar verjaardag te vieren. Daarvan zette ze foto's op sociale media. Ze wordt nu verdacht van het promoten van onzedelijk materiaal. Daarop staat in Turkije een celstraf tot 2 jaar. In het najaar moet ze voor de rechtbank verschijnen. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Overdag begint over het algemeen droog met geregeld zon. In de middag en avond flinke buien met lokaal onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er was een tijd dat het er niet naar uitzag dat mijn genodigden van komend uur een schitterende toekomst tegemoet ging lopen. Er heerste chaos in zijn leven. Hij kreeg de voordeur amper nog open. Zo hoog was de stapel rekeningen achter de voordeur. En hij snoepte iets te gretig van de drugs. Een chaotische jongen, kortom. Germaine de Rosario is hier. Werkte ooit bij McDonald's. Ook ooit in een zaagselfabriek. Een visserscafé. En deed zelfs nog even de kapperschool. Pas toen hij achter het fornuis kwam te staan, kreeg al die energie eindelijk een richting. In Helmond, van oorsprong een industriestad, niet per definitie een plek waar je haute cuisine verwacht, verdiende hij een Michelinster in zijn restaurant Rosario. Zijn vader, die een videotheek had, heeft een Indische achtergrond. Zijn moeder, die is gedeeltelijk Frans. Al die invloeden vind je terug in zijn koken. Rosario is inmiddels een ster, vaak te zien op de televisie. Er is ook een boek verschenen over zijn leven tot nu toe. De titel is Lotus, opgetekend door journalist Bart Hofman. En Germaine de Rosario is van 1984. Welkom. Hi. Dank dat je gekomen bent. Is bijzonder dat je hier bent, omdat je normaal gesproken natuurlijk altijd aan het werk bent. Altijd druk, nooit tijd hebt voor wat dan ook. Klopt. Ja, voor deze afgelopen periode dat we zo lang dicht moesten, was ik 5 dagen in de week open. Daarna ben ik naar 4 dagen gegaan. Je zou denken, raar, misschien niet 7 dagen open of 6, maar ik ga voor rust. En dat maakte dat ik nou hier kan zitten. Anders was ik woensdag open, dus ik ben heel blij. Dit is een jouw levensverhaal tot nu toe. En eigenlijk is het begin van jouw leven of je jonge jaren ontzettend rommelig. Er was eigenlijk niets dat er ook maar het vermoeden deed reizen dat het nog eens wat met jou zou kunnen worden. Nee, het was rommelig vooral toen ik thuis het huis uitging. Dus vooral toen ik het pad zelf ging vervolgen. Thuis viel dat op zich wel mee. Ja, het was strijden tegen het normale. We hadden niet genoeg centen, zeg maar. Maar los daarvan had ik het thuis bijvoorbeeld altijd goed. Het begon daarna pas. Wat voor gezin ben je eigenlijk opgegroeid? Want ik vertelde net, je vader had een videotheek. En je moeder werkt in een blijf van mijn lijfhuis. Ja, mijn ouders waren jong toen ze mij kregen. Volgens mij was mijn vader 22 en mijn moeder 19. Ja, dan ben je zelf zoekende. Ben je dan überhaupt aan het zoeken? Zo jong nog. Dus dat was ook niet gepland. Maar ik begrijp nu, nou ik zelf vader ben van twee kinderen, dat het zo makkelijk niet is. Ik zit in een andere positie dan dat zij toen in zaten. Dus ik kan me heel goed begrijpen dat toen ik er was, dat het moeilijk was. En dat ik heb hun struggle naar wie zij nu zijn geworden, heb ik meegemaakt, het begintraject. Dus dan is het inderdaad ook rommelig bij hun. En daar neem je dingen van over. Maar een heel fijn gezin, eigenlijk. Uiteindelijk met heel veel kinderen. Maar toen ik er was, waren we nog met z'n, uiteindelijk met z'n vieren. En daarna ben ik het huis uitgegaan. En je schrijft bijvoorbeeld dat je vader moeite had om rond te komen. Eigenlijk niet zo heel veel verdiende aan die videotheek. Dat het geld vroeger altijd wel een beetje krap was thuis. Ja, dat is wat ik echt heb gezien, wat ik voelde. Het was vooral voor mij, als ik bij vrienden kwam, dan zag je een ander ritueel. He, je zag dat die 's ochtends om 8 uur met z'n allen gingen ontbijten. En tussen 5 en 6 werd er met z'n allen gegeten. En dat was bij ons natuurlijk ook wel, sporadisch. Maar bij ons was het heel los en heel vrij. Aan de ene kant ook heel fijn. Maar mijn vrienden wilden liever dat. En ik wilde liever dat andere. Dus dat is heel grappig. En ik merkte gewoon dat, ja, we misten wel structuur. Tuurlijk, ja, zeker. Daar komen wel andere dingen voor in de plaats. Wat voor dingen komen daarvoor in de plaats? Ja, ik vind persoonlijk meer liefde, wat vrijer. Ik zeg niet dat ergens anders, dat zeg ik niet. Maar voor mij was dat, mijn ouders leefden heel vrij. En dat is wel iets wat ik van hun mee heb gekregen. Wat uiteindelijk, dus waar ik zo tegenaan keek van, ik vind dat vervelend, ik wil die structuur hebben. Dat heeft me uiteindelijk wel gebracht naar wat ik nu ben. Het vrije denken, jezelf durven zijn. Het creatieve, want je vader is van oorsprong kunstenaar. Ja. Ja. Beeldend kunstenaar. Hoe was het als het geld op was? Als zeg maar halverwege de maand het saldo was opgedroogd. Nou, en het er niet naar uitzag dat iemand nog wat ging bijstorten. Nou, ik was af en toe ook wel een vervelend kind. Ik heb ook wel eens streken gehad dat ik de pinpas had gestolen. En had gepint en mijn vrienden de stad in ging. Dus ik moet ook zeggen dat ik niet altijd even onschuldig was. Maar als het op was, ja, mijn ouders waren gewoon heel creatief. We aten nasi goreng en restjes van gisteren. En dan met rijst van gisteren gebakken. En met kerst met z'n allen beneden op de dekens. Lekker films kijken die net in de bios draaiden. Dus ze gingen daar heel creatief mee om. En dat zijn wel de herinneringen die ik nu nog steeds bij me draag, zeg maar. Dus armoede, of ja, armoede, gebrek aan geld, dat dwingt ook in zekere zin tot creativiteit. Ja. Ja, en het is niet dat ze naar de voedselbank moesten of zo. Ja, er heerst nou nog steeds heel veel armoede. Maar je hebt armoede en dat ouders daar met frustratie mee omgaan. Wat ook heel begrijpelijk is en heel logisch. Alleen, ik heb dan die frustratie nooit gevoeld. En dat is wat ik zo respecteer. Ze maakten er wat van. Ja, ja. Dan ben je waarschijnlijk niet in het soort restaurant geweest als jongeman waar je nu in verkeerd, in Michelinsterren tenten? Nee, helemaal niet. Nee, bij ons was inderdaad de Mac. Dat was een tractatie. Dat was een tractatie. Feest. En ik heb zelfs een gerecht gebaseerd op onze herinneringen aan Kentucky. Een vriend van mijn vader, die draaide in Amsterdam. En in Amsterdam had je toen voor het eerst Kentucky Fried Chicken. En die belde dan op 's nachts op om 2 uur van, Ron, rond 4 uur in Helmond, moet ik een bucket meenemen? Ja, neem maar 2 mee. En dan maakte hij mij wakker, 's nachts. Erik komt terug met chicken wings. Ik, oh ja. En dan 's nachts om 4 uur nog als mannik op de bank Kentucky eten. Maar ja, dat zijn wel mooie herinneringen. Ik heb liever misschien dat dan dat ik naar een heel chic restaurant ging met mijn ouders, met mijn vader. Dat kan ook een mooie herinnering worden als je dat jong doet. Maar het mooie is dat jij die herinnering niet loslaat. Dat jij die smaak die je vroeger zo mooi vond en die tractatie die je kreeg, Dat je daar nu niet afstand van neemt nu je in een chiquer gelegenheid staat te koken. Ik zal het nog sterker vertellen. Ik was toevallig, wij waren best wel vroeg aangereden hier naartoe. En toen hebben wij nog lekker Netflix gekeken, nou, en Kentucky gegeten. Je bent gestopt ergens onderweg. Ja, zeker. Dus dat blijft, is altijd verbonden met me. Dus dat blijft, ja, tuurlijk. Hoe zou je het zelf maken nu als chef? Oh nee, ja, nu anders. We hebben nou geïnspireerd daarop. Hebben we hoenders zacht gegaard in de Reuner. En daar zit op een crème van maïs. Door de crème van maïs wordt pastinaak. Pastinaak heeft diezelfde zoete toon als de maïs. En dan curry, kurkuma, garam masala. En dan daarop uitgebakken amandeltjes met specerijen. En dat je proeft en dat je wel... Je proeft wel die herkenbare smaken, maar het is toch anders. Het is toch anders. Maar wel geïnspireerd. Ja, tuurlijk. Iedere gerecht moet wel inspiratie hebben. Ergens vandaan, een verhaal. Veel van die gerechten gaan eigenlijk een beetje over jouw jeugd en jouw verhaal en je afkomst. Ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik vind ook... Ik heb altijd moeite met de definitie, ben ik nou een chef-kok? Of ben ik iemand die gewoon de horeca leuk vindt? Of moet ik per se die label hebben dat ik een bepaalde functie bekleed? Ik vind het vooral heel leuk, alles. Het creatieve proces ook. Dus voor mij is belangrijk niet de techniek in mijn gerecht, maar de energie. Dus als ik met een bepaalde energie kook... Ik heb ook gerechtjes meegenomen met eentje... met echt een heel, heel mooi, sterk, maar droevig verhaal. Je sous-chef staat hier in de studio... en je hebt een paar bakken met eten... omdat dat jullie weten dat ik een nachteter ben. Dus dat komt zo meteen allemaal. Maar energie, je bedoelt eigenlijk de betekenis. Ja, de belichaming. Ik denk dat ik als chef of als persoon die het gerecht maakt... Een bepaalde energie in het eten kan stoppen. En een energie die niet te verklaren is. Dan kun je zeggen, is mambo jumbo en hoe. Maar als ik helemaal op de techniek ga zitten... en ik wil iets laten zien wat niemand kan maken... in de textuur of in de moeilijke planning en organisatie... en het fermentatieproces, et cetera, waar ik heel veel respect voor heb overigens. Want nou praat ik er heel laconiek over, maar wat ik heel mooi vind... maar ik ben die kok niet... Mijn kracht zit hem gewoon inderdaad in het verhaal wat verteld wordt. De intentie, maar ook af en toe met de kont tegen de krip. En misschien iets doen wat niet kan. Een beetje rebelleren tegen de wereld waarin je terecht bent gekomen. Ja, er zijn geen regels. Dus ik beperk me niet, als ik een menu maak, ik denk niet na over... oh, ik moet nog een vis tussen hebben. Als ik denk aan een vis tussen, dan is het alleen al tussen. Beperk je al een heel groot deel in gedachtegang. Zeg je dan tussen vis... Nog erger, het is meer, begin met een compositie. Dat kan codiums, ijs van codium zijn met frambozen, weet ik veel. Ik ga kijken, compositie maken, in mijn hoofd proeven, opschrijven, connecties maken. En dan op een gegeven moment komt daar iets uit. En dan ga ik de dag daarna creëren. En als het klaar is, bepaal ik van, ja, is het een hoofdgerecht? Is het een tussengerecht? Ga ik ermee beginnen? Gaan we in het middenmenu, in het midden van het menu mee eten? Moet een tussengerecht warm zijn? Wie bepaalt dat? Ik hou er heel erg van om... bij mezelf na te denken van ja, er zijn helemaal geen regels, man. Die regels zijn opgesteld om iedereen in een bepaald gereel te laten functioneren. En ik hou er niet zo van. Dat heb je van huis uit meegekregen. Je vader was creatief, je moeder was creatief in hoe ze met het gezin omging. Het koken was creatief, want het geld was op. Dus wat is er nog? Wat kunnen we hiervan maken? En natuurlijk omdat je vader een Indische achtergrond heeft... Ken je die kruiden goed? Die gebruik je ook veel en vaak. Ja. Kookte jij ook als kind wel eens mee? Nee. Nooit? Nee. Nog geen eitje gebakken? Geen eitje gebakken, ook nooit interesse gehad. Ik heb wel altijd van mijn oma's auto, van moeders auto gehouden. Maar nee, voor mij was dat niet... ik was niet op zoek daarna. Ik was niet op zoek naar een doel. Ik wist het eigenlijk helemaal niet. Voor mij was het gewoon leven in mijn droomwereld. En fun hebben en zo vaak mogelijk mijn vrienden zien. En de hort op. En ontdekken. Leven ontdekken. Dat zeg ik nu, maar dat dacht ik toen niet. Maar kijk, wij weten alles al. Wij hoeven niks meer te leren. We weten alles al. We moeten alleen nog ervaren. We moeten het leven ervaren. Je bedoelt, we weten eigenlijk alles al bij geboorte? Tuurlijk. Als een soort aangeboren kennis? Nee, maar ja, we weten wel wat goed en slecht is. Is er überhaupt goed en slecht? Je weet, het gaat om normen en waarden. En ben wie je bent, man. En daar ben ik altijd geweest. Ook eigenlijk heel mijn leven onbewust. Maar ja, ze zeggen wel eens, je hebt twee geboortes. De dag dat je geboren bent en de dag dat je erachter komt... waarvoor je hier bent. Wie je bent en wie je moet zijn. Ja, niemand. Gewoon... ben je gewoon jezelf. En ik maakte me altijd druk om meningen van anderen. En hey, ik heb hier aan het begin een buikje te krijgen. Ook al had ik eerst ook al problemen mee, maar het maakt allemaal niet uit. Ben gewoon wie je bent. En zo koken we nu ook. Als jij zeg maar net 10 jaar later was geboren... was er ongetwijfeld iemand in je schooltijd naar je toegekomen... en gezegd, volgens mij ben je ADHD. Ja. En hadden ze misschien geprobeerd om dat af te remmen of te kanaliseren op de een of andere manier. En dat kan helpen, maar het kan ook jammer zijn. Omdat je nu met al die energie juist fantastische dingen doet. De energie die je vroeger dwars zat. Ja, eigenlijk die ervoor zorgde dat je niet stil kon zitten in een schoolbank. Nee, maar ik heb ook ADHD. Zwaar. Dat leidt geen twijfel. Maar ik heb daar geen problemen mee. Kijk, we kunnen elkaar ook problemen aanpraten. En iedere situatie is anders. Hè. Er zullen vast ook mensen zijn die er heel veel problemen mee hebben, tuurlijk. Maar daar is het. We zijn niet hetzelfde. Iedereen is anders. En ik heb daar nooit problemen mee, eigenlijk. Toen jouw ruwe periode uitbrak, toen je wegging bij je ouders. Je bent echt zoekende geweest. Je hebt geloof ik 1 week bij McDonald's gewerkt. Maar je werd gek van de piepjes. Ja, ik wil me knettergek van. 2 weken in een zaagselfabriek, maar je werd gek van je baas. Toen de kapperschool. Vind ik ook wel een leuke... Vond ik heel leuk overigens, kapperschool. Hoe lang heb je dat gedaan? Toch bijna uiteindelijk 3 jaar. Ik had hem bijna afgerond. Alleen nog mijn competentie feunen. En dan was ik kapper. Ik heb daar heel veel plezier beleefd. Ja, vooral wat was er mis met feunen, waarom je dat niet hebt afgemaakt? Toen was ik wel meer aan het feesten. Feunen was niet zo moeilijk. Permanente was het moeilijkst. Het irritantst. Met een puntkam en een vloeitje en een rolletje. En dan inrollen. Binnen 3 kwartier moet je die kop vol hebben. Hoofd. En dat had ik wel gehaald. Alleen feunen niet. Maar toen ik begon de opleiding vond ik het heel leuk. Onder de dames. En ik zag steeds nieuwe dames erbij komen. Ik denk, wauw. Maar ik was toen echt gewoon een klein pisventje met een pispotkapsel. Uiteindelijk zeiden op een gegeven moment... Wil je zitten en mogen we een keer aan de slag? Ik zei, ja, doe maar. Toen hebben ze mij... Is dat dit kapsel geworden of is dat een paar kapsels terug? Nee, een paar kapsels terug. Toen had ik echt een dikke, dikke vetkuif. Die hebben mijn eeuwige kuif, zeggen vrienden ook wel. Nou heb ik wat, is het normaal. Maar zij hebben mij toen een nieuwe identiteit eigenlijk aangemeten. En toen zag ik voor het eerst van, oh, ja, het is niet zo verkeerd. Misschien moet ik wat meer aan mezelf doen, wat meer van mezelf houden. Eigenlijk zeiden ze, je mag er zijn. Misschien wel. Van ja, hij moet zo en hij moet dit doen. En ze hebben hun eigen ding ervan gemaakt. Ben ik ze eeuwig dankbaar. Dus als jullie luisteren, ben je eeuwig dankbaar. Maar toen is het eigenlijk wel veranderd. En toen ben ik dus ook met mijn nieuwe kapsel, mijn nieuwe chapsel, ben ik gaan feesten. En toen zag je ook dat het kappersvak naar beneden ging. En ik kwam te laat. En kwam ik een dag gewoon niet opdagen. En ja, toen op een gegeven moment moest ik wel van school af. Dat is natuurlijk het risico met ADHD. Als je gaat feesten en dan ook nog drugs erbij gaat nemen. Dat je een pilletje, een lijntje, een feestje, te laat op je werk, geld tekort, op naar de volgende, 2 nachten niet geslapen, 3 nachten niet geslapen. Maar als ik heel eerlijk ben, van die periode bijvoorbeeld heb ik geen spijt. Maar ik heb wel in een latere periode, en dat staat ook in het boek, heb ik het nog wel ook gedaan. En dat vind ik wel jammer. Snap je? Dus ik ben daardoor ook wel daar een beetje tegen. Tegenwoorden. Het harddrugs dan. De eerste periode, je bent jong, je gaat ontdekken. Ik was echt aan het ontdekken. Leven aan het ontdekken. Gewoon ja, aan het leven. Iedereen kan daarvan zeggen wat hij wil. Maar ik ben nooit te ver over de scheef gegaan. Tuurlijk, het zaten daar extremen bij. Maar ik wist me enigszins toch wel altijd wel een beetje in de hand te houden. Maar als jij voelt aan alles dat het leven niet biedt wat je hoopte dat het leven zou bieden. En in één keer kom je uit je droomwereld en denk je, hey, ho eens even. Ik moet echt mijn eigen boontjes doppen en ik moet rondkomen. En ik moet toch wel zorgen dat ik voor een bepaalde leeftijd bepaalde doelen heb bereikt. En dat ik het goed heb voor mezelf en een mooi huisje. En de standaard ligt zo hoog dat financieel geluk lijkt. Maar financieel geluk, dat dacht ik. Dus dan ga je worstelen. Dan denk je, ja, verdomme, ik ben zaagsel aan het vegen. Ik ben rookworst aan het santeren. Ik ben dit aan het doen. Maar er zit geen mooie toekomstklank in. En je wist niet wat je wilde met het bestaan. Wat je moest doen, wie je moest zijn. Dus dan ging je maar. Je had je tweede geboorte nog niet doormaakt. We gaan heel even naar de Olympische Spelen, want die gaan natuurlijk ook gewoon door. Arman Asfagoroglu, die is al daar aanwezig, want er wordt gezwommen 10 kilometer. Ferry Weertman, die ligt als het goed is in het water. Arman, hoe gaat het daar? Hij schuift wat op in het veld. Ferry Weertman, 29 jaar, de Olympisch kampioen in Rio op de 10 kilometer in het open water. Het was een moeizame start voor Weertman, omdat twee van de grote favorieten voor deze 10 kilometer, de Duitser Florian Welbrock en de Fransman Marc-Antoine Olivier, wegzwommen. In het begin, en daar had Weertman niet helemaal op gerekend. Die twee sloegen een flink gat van een seconde of 30, 40 op de rest van het veld. Maar de rest van dat veld legt zich niet zomaar bij die dominantie van die twee neer. En proberen nu, aangevoerd door de Italiaan Paul Trineri en de Amerikaan Willimowski, wat dichter bij de kop van het veld te komen. En dat is dan de enige hoop van Weertman. Hij zal meegetrokken moeten worden door die achtervolgers. Hij zwemt nu in 11e positie. Lag in het begin van de race helemaal achteraan, maar is wel wat opgeschoven. 11e nu dus in een veld van 25. Hij ligt in totaal 40 seconden achter op de leider in de race op dat moment. Dat is de Fransman Marc-Antoine Olivier. Maar hij ligt dus in die achtervolgende groep. Hij zal dus ervoor moeten zorgen dat hij in die groep blijft zitten. En dan moet hij ook nog hopen dat die groep inderdaad in de buurt van die twee koplopers komt. Als dat zo gebeurt, dan is Weertman wel degene die beschikt over de beste eindsprint in deze groep zwemmers. En dan kan er nog van alles gebeuren. Maar het is wel een race die veel kracht kost om al zoveel goed te maken in die eerste kilometers. En dan nog aan het eind te moeten vertrouwen op je eindsprint. Het duurt zo'n kleine 2 uur, die 10 kilometer. We zijn 50 minuten onderweg in het Marine Odoiba Park, de baai van Tokio. Dus nog een dik uur en dan weten we of Weertman, net als Sharon van Rauwendaal gisteren, in de buurt van de medailles kan komen. Zij pakte zilver. Weertman ligt nu bijna halverwege in 11e positie. Arman, dankjewel. En we kijken zo hoe het verder gaat met Summer Ferry Weertman. Germaine de Rosario zit tegenover mij. Hij is sterrenchef. Van vuilnisman tot sterrenchef is de ondertitel van het boek Lotus. Opgetekend door Bart Hofman, zijn leven tot nu toe. En wanneer begon het eigenlijk dat je het koken ontdekte? Waar was dat? Ik werkte in de bediening bij Restaurant Op Handen. Een restaurant bij ons in Helmond. Toendertijd was dat echt, en nog steeds is dat een heel mooi restaurant. Maar toen was het wel een stukje chiquer. Was het belangrijkste gerecht? Wat moest je daar bestellen als je daar kwam? Nou, ik werkte toen in de bediening. En daar heb ik de koks, zag ik oestertjes opensteken, een kreefje maken. En toen ging het bij mij prikkelen. En vooral omdat zij werkte heel puur, heel mooi ook. Dus niks te nadelen van hun. Alleen, ik dacht wel aan composities. En waarom niet dit erbij? Of waarom niet dat erbij? En op een gegeven moment had ik dat zo vaak. Maar op een gegeven moment hoor je dan ook die jongens een keer vloeken. Moesten dat is natuurlijk bloedirritant als zo'n jongetje in de bediening ineens naar de chef toe loopt en zegt, hey, waarom doe je het niet anders? Oh nee, dat zei ik niet hoor. Nee, oh, je hield het voor je? Nee, dat gaf je mij klappen. Nee, dan, nee. Dan had je een hengst gekregen. Nee, ik zei het niet, maar ik dacht het. En die vonden me af en toe wel een rotventje. Maar ik was wel altijd heel netjes hoor, heel netjes, heel beleefd. Ik had gewoon mijn streken, maar mijn streken waren vooral naar mezelf toe. Nooit naar anderen. Wat voor streken waren dat? Nou ja, ik heb zat verhalen over die tijd daar. Maar ik heb wel gehad dat ik om 10 uur 's ochtends moest beginnen. En dat ik om 8 uur thuis kwam van een avondje in Amsterdam, een illegaal feestje. En dan snel douchen en dan in de douche echt nog gaan als een banaan. En in de spiegel kijken en denk, och jongen toch. En dan pak ik mijn gezicht aan en dan mijn haren doen. En op de fiets, supersnel op de fiets daar naartoe. Binnen 5 minuten op het werk, wat normaal een kwartier duurde. En dan zag die ouwe wel van, er zit iets niet pluis hier. En toen heb ik wel een keer gehad, toen zei hij tegen mij van, had hij me getest. Zei hij, doe de oprit eens schoonmaken. Nou, dat was een super grote oprit. Nou, dat kan je vertellen, dat heb ik toen heel serieus opgeruimd. Met veger en blik en al. En dan heb ik gewoon 1,5-2 uur lang hun soort echt te kijken. Die jongen, die is niet goed. En toen zei hij ook van, weet je wat jij doet? Ga maar eens even naar huis. Ga maar eens even een paar dagen rusten. En ik heb het daar ook wel afgeleerd, zeg maar. Ja. Daar kreeg je wat richting. Hoe ben je dan van de bediening achter het fornuis terechtgekomen? Want je hebt nooit echt een opleiding gevolgd daarvoor. Ik heb wel een opleiding gevolgd als kok. Maar daar ben ik wel heel snel weer mee gestopt. Omdat ik was al wat ouder. Ik merkte wel dat met de jonge jonkies in de klas, het briefje doorgeven en propjes gooien. En daar werd ik wel een beetje moe van, zeg maar. Maar ik wist wel heel snel dat dit het was. Maar waarom? Mijn eerste ervaring in dit vak is dat het is heel snel. Hè? Er gebeurt heel veel. Ongekend. Ja, tafel 3 mag mee, joh. Tafel 2, pièce, heb je het vlees in de gaten. Jongen, ga eens even weg. Ja, moet je die... Ik moet een vork hebben, maak de sauskannetjes. Tafel 3 mag mee, chef. Tafel 6 duurt te lang. Tafel 6 duurt te... Ja, ik stond daar en ik denk, wauw. Dit is mijn chaos. En in die chaos kan jij juist focussen en word jij juist rustig en heb je juist het overzicht. Ja, dat is wel je in je dagelijks leven daarvoor eigenlijk nooit overzicht en rust had. Maar nee. Als de rest van de wereld gekkenhuis is, kom ik tot rust. Dan kom jij tot rust. Ja. Ja, ik hou ervan. De drukte, het zweet, de discipline, het gas erop. Ja, dat trok mij enorm. En toen wist ik, ja, ik moet dit gaan doen. Ik moet dit doen. Ik weet niet of ik het kan, maar de mentaliteit en wat er gevraagd wordt, dat past bij mij. Dus ja, weet je, ik had ook geen zin om thuis te zitten alleen. Ik woonde toen op mezelf. Dus ik wilde ook gewoon de deur uit. En dan had ik zoiets van, ja, dan maar werken. Weet je wel, dan ga ik liever werken. Want dan verdien dan maar de hele geld. Avond in de keuken staan. Ja. Wat is de eerste plek waar je echt kookte? Het parlement. De zaak waar ik ook de sterren heb behaald. En dat maakt die plek wel heel bijzonder. Want daar heb ja, ik had nog geen tomaat gesneden, geen eigen bakken, niks. En ik kon nergens aan de bak. Ik moet ik eerlijk zeggen, ik had eerst elders gesolliciteerd. Ik wilde meteen natuurlijk hoog instappen. Maar die zei allemaal, ja, te oud. En toen zeiden ze daar van, nou, kom maar. En dan moet ik ook eerlijk bekennen dat ik een beetje met tegenzin daar naartoe ging. Ik denk, ja, een eetcafé. Hey, ik kon er niet eens koken, hè. Maar wel, als een instelling, gewoon een eetcafé. Maar, maat, je kent niks. Ga nou eens gewoon eerst dat doen. En toen kwam ik daar. Maar toen weet ik nog wel, het moment dat ik mijn koksbuis aan mocht doen. En vooral ook de lieve mensen die daar werkten. Ook chaos, maar wel heel anders. Hele mooie, fijne mentaliteit. Een fijne baas en een fijne chef. Maar daar heb ik de eerste stappen gemaakt. En het fijne is, ik kreeg daar de vrijheid. Ik mocht lekker gaan. Doe je ding. Doe maar. Ga je gang. Dus ik mocht los. En dat was tegelijkertijd is het ook gevaarlijk natuurlijk. Maar ik heb me daar goed mogen ontwikkelen. Dus jij maakte van een vrij degelijk eetcafé uiteindelijk iets creatiefs? Je ging daar experimenteren, wat niemand gewend was. Nee, maar ik had ook een baas die mij die ruimte gaf. En ik had ook een chef die geen ego had. Wat een hele belangrijke formatie is. Want ik mocht mijn gang gaan, maar normaal in keukens, chef heeft ego. Het is chef zijn keuken. Chef laat niet junior ineens even de tenten overnemen. Nee, je blijft van verdomme van mijn menu af. Maar daar mocht ik het doen. En daar ben ik hun ook eeuwig dankbaar voor. Want door al vanaf mijn eerste stappen in de keuken op mijn eigen manier te koken, ben ik nooit geïndoctrineerd met gedachten van buitenaf of hoe het hoort. Ik heb het mezelf aangeleerd. Ik heb mezelf aangeleerd door boeken te lezen, door een miljoen potten van Ferran Adria te gebruiken, van El Bulli, tot ziekens aan toe. Sergio op de voet gevolgd. Op het begin heb je gewoon idolen waar je tegenop kijkt. Jonny, ik kan nog even doorgaan. Sergio Herman, Jonny Boer, de grote Nederlandse chefs. Ja, daar kijk je tegenop. Je gaat een beetje hun kopiëren. Hè? Nou zeg ik als chef, oh, een heukeland kopiëren. Dat is een compliment. En ik vind ook als je een jonge kokker bent, moet je ook een chef voor je nemen en die ook gaan kopiëren om in ieder geval te zien van waar sta ik, wat ben ik, wie ben ik. Maar wel op mijn eigen voorwaarden, op mijn eigen manier. Ik ben altijd iemand geweest, als ik een dessert had verzonnen en ik zag op Instagram of Facebook of ergens, de gram, zou ik daar voorbij komen, dan deed ik het al niet meer. Maar dan wist ik, ja, dan gaan ze zeggen, je bent een kopie. Maar ik zag al mezelf daar, terwijl ja, ik was die kok uit Helmond, die konden ze helemaal niet. Maar zo dacht ik wel al snel, zeg maar. Maar je lijkt me niet iemand die je recept volgt. Nee, nooit. Nee. Ik volg mijn eigen recepten van soms snipper, een ui, fruit, wat olie, dat nee, soort dingen. Nee, daar word ik heel moe van. Nee, en hoe doe je het dan als je geen recept volgt? Je bedenkt het in je hoofd en dan. Ja, ga je ik op denk gevoel? Dat het voor sommige chefs ook wel een beetje vloek in de kerk is, natuurlijk. He, geen recept volgen. Ik denk dat als je begint, net als dat je moet kopiëren van chefs en dat tegenop moet kijken, dat je ook echt op receptuur moet werken, vind ik wel. De basis natuurlijk, die klassieke basis onder de knie krijgen. Ja, maar op een gegeven moment kom je in een fase dat je weet van, Ik kan mijn eigen weg. Bij mij is het op smaak, op textuur, op mondgevoel, op misschien ergens een vreemde combinatie. We hebben een dessert met popcorn van buikspek. dat vond ik spannend en interessant. En mensen ook iets geven en dat het niet lijkt als wat het, dat het niet lijkt als wat het is. Het is iets anders. En dat is ook het leven wat we leven. Niet alles is wat het lijkt. Laten we er niet omheen gaan draaien. Zo is het zo. In de media, in de politiek, in restaurants. We kunnen wel allemaal ons kop in het zand steken, maar niet alles is wat het lijkt. En dat is bij mij in mijn zaak en zo ben ik ook. En dat vind ik heel leuk om mensen af en toe even wakker te schudden. Op een dwaalspoor of wakker te schudden. Lekker, dat. Wat is het moment geweest dat je signatuur vond en er ook aan durfde toe te geven? Omdat natuurlijk die druk in de horecawereld en zeker in de betere restaurants enorm is. Van dit hoort er wel thuis, dit mag wel en dit mag niet. Ja, wanneer stopte je daaraan te gehoorzamen? Ja, dat is pas vrij recent. Kijk, het probleem is op het begin kijk je zo op tegen bepaalde chefs. Dat je zoveel respect hebt. Ik vergelijk het een beetje met heel veel eigenlijk met voetbal. Maar dat de afgelopen seizoenen... ik ben een Ajaxiet, dus ik ben nou in de buurt. Maar dat Ajax speelt tegen Madrid en te veel opkijkt tegen die club. En dan uiteindelijk eraan onderdoor gaat. Terwijl 2 seizoenen terug uit mijn hoofd even... verslaan we Juventus, sorry Fabio, verslaan we Real Madrid. Maar waarom? Met de instelling van, ja, maar wij zijn bijzonder. Wij kunnen dit met z'n allen als collectief. We moeten gewoon zijn wie wij zijn en niet opletten wie zij zijn. Vooral focus op ons en niet op de tegenstander. En daar kom ik nu achter in het leven, maar ook in koken. Ik ben niet in strijd met mijn collega's. Het is geen strijd wie als eerste een tweede ster haalt. Het is geen strijd met Michelin, het is geen strijd, het is een strijd met jezelf. Het gaat over dat jij iets kookt, dat jij wil maken. Er was op een zeker ogenblik, dat beschrijf je in het boek, een recensie van Joël Broekaert, vrij vroeg in je carrière. En die zei van ja, ik vind de momenten dat hij echt zichzelf is heel gaaf, maar andere gerechten vind ik inwisselbaar. Ja. Een stuk vlees met wat mooie liflafjes ernaast, voor mij hoeft het niet zo. In plaats van dat je boos werd over een slechte recensie, dacht je, verdorie, hij heeft gelijk. Ja. Ja. Er moet iets veranderen. Het was voor jou eigenlijk een soort bevrijding. Ja, het was vooral de zin dat hij zegt... het is wachten totdat Jermaine uit het restaurant stramien breekt. Ik vergeet die zin nooit meer. Ik heb hem later nog een bericht via privéberichten van Facebook gestuurd... van hoe dankbaar ik hem ben dat hij die zin heeft gezet. Het ging me echt om die zin. Het is wachten totdat Jermaine uit het restaurant stramien breekt. Dat is indirect een compliment. Alleen dan moet ik wel uit het restaurant stramien. Dus hij zegt eigenlijk van ja, je hebt het in je. Je bent een ruwe diamant. Maar probeer niet een diamant te zijn. Probeer niet iemand anders te zijn. Juist. Ben jezelf. En hij zei het toen al. En dat heeft mij eigenlijk al die jaren lopen denken van... doe ik dit nou om in het restaurant stramien te zijn? Of doe ik dit omdat ik dit echt wil? En ik betrap me heel vaak erop dat ik het doe omdat ik het anderen zie doen. En je, ieder jaar zie je een golf van... nieuwe dingetjes. Je hebt nou groente ravioli die in 3 punten wordt gevouwen al jaren. Dat doet iemand en in 1 keer doet iedereen het. Dat heb je met zoetzuur groentjes en dan vouw je die in elkaar en heb je zo'n half croissantje. Nou zie je overal de takjes en de blaadjes in een malletje gesmeerd die ik zelf ook heb. Maar ja, dat is niet wie ik ben. Maar ik vind het dan zo prachtig. Ik denk, ja, ik wilde ook. En nu zijn we steeds meer naar de innerlijke kracht aan het gaan. En dat is heel bijzonder. Wat is nou echt een... Want je sous-chef die is hier, van Italiaanse afkomst. Jullie hebben samengewerkt in het restaurant van Sunil. Ja, wij niet samen, hij wel apart. Maar inderdaad, we hebben samen allebei een periode gewerkt. Maar jullie kwamen hier binnen met een enorme Tupperware-box. En het is hier natuurlijk ontzettend slecht geoutilleerd. En je mag hier ook niks bakken, want er gaat de sprinkler af. En dan wordt echt iedereen nat. En dan worden ook... de jongens van langs de lijn nat en die zitten ook al zwemmen te verslaan. Dus dat is allemaal leuk. Ontzettend ingewikkeld om dat te doen. Maar het is gewoon om even te laten zien wat jullie... Ik zit gewoon naar eten te solliciteren, hè, dat snap je. Maar, ja, nee, dat snap ik. Nee. Maar wat is nou echt een gerecht dat bij jou past? Ik heb een gerecht meegenomen met een mooi verhaal. De reden dat ik het heb meegenomen voor je is meer... als ik dan vind dat wij de gesprek hebben, dan moet je ook weten wat ik maak. Ik kan wel mooi praten over mijn eten, maar is het ook echt daadwerkelijk als wat ik zeg? Dus dat doe ik eigenlijk bij alle media die komt eten. Of media, als ze op bezoek komen, altijd geven. Je moet wel weten. Dus wat ik nu mee heb genomen is eigenlijk een heel mooi hoe je je ziel en zaligheid, maar ook je verdriet kunt weerleggen in een gerecht. Het is pechil. Pechil, wij kennen gado gado vooral hier. Gado gado is verwarmd. Een pindasaus, saté-saus verwarmd. En pechil is rauw. De pinda's worden wel heel even gebrand. Maar daarna alle ingrediënten rauw. Dus je proeft de limoenblad, de seré, de kentjoer. Proef je heel vers in de crème. Een van mijn beste vrienden is op dit moment mijn sous-chef. Maar die gaat helaas weg. Ik ken hem al heel lang. We hebben samen bij Lindhof gewerkt. Een vrij lang traject. En hij is daarna ergens anders naartoe gegaan. Ik ben toen mijn zaak begonnen. Heeft hij me ook een periode mee geholpen. Maar door onze periode dat we samen hebben gewerkt, zijn we heel erg naar elkaar toegegroeid. Uiteindelijk heeft hij food- en designopleiding gedaan. Moest hij in Indonesië. Studie gedaan. Zijn vrouw ontmoet. Zijn huidige vrouw. Een kindje gekregen. Samen ook over gefantaseerd. Zou hij terugkomen bij ons werken. Eerste paasdag samen gebeld, fantaseerd, samen wandelen met de kinderen, samen koken in de pauze. En tweede paasdag was ze overleden. Wat heel heftig is. En vooral omdat hij zit me heel erg na het hart. Dus dat is iets, ja, dat blijft wel even hangen. Hun komen terug. Ik vraag aan haar van hem, van ja, zou je vrouw niet iets echt Indisch van mij willen maken? Ik ben er nog nooit geweest. Zij zegt, ja, dat is goed, ik zal eens vragen. Dus hij vraagt, zij zegt, ja, ik weet niet, ik vind dat spannend. En sterrenchef. En hij zegt, doe normaal, man, dat is gewoon gemeen. Sterrenchef. Zo praat hij af en toe een beetje. En zij zegt, nou, oké, wat zal ik maken? Dan zegt hij, pechil. Dus voor mij is dat, hij plant het zaadje. Zij heeft het gemaakt, ik proefde dat. En oprecht, ik proefde de eerste half en ik was flabbergasted. En voor mij was dat de belichaming van een dochter. Nou, uiteindelijk in coronaperiode gingen wij met de liberei een voorhands dinner doen. Wat voor mij persoonlijk heel bijzonder is, want dat is één van mijn idolen. Johnny Boer, dan sta je dus ineens met je held samen, ja, te werken. Ja, het was vooral samen met zijn, moet ik wel erbij zeggen, met zijn keukenchef, met Nelson. En Johnny is daar natuurlijk ook, dus voel ik die brandende ogen al in mijn rug. Dus ik vond dat heel spannend. En toen zei ik tegen de jongens, wat gaan we doen? Je zou denken, misschien maar caviar en truffel, misschien iets van Wagyu, of in ieder geval laten zien. Ik zei, nee man, we gaan vegetarisch voorgerecht doen. Fuck it. En dat vind ik wel ruig. En toen hadden we gekozen voor pechil. Toen zei ik, ja, ging ik naar Martijn toe, zo heet die vriend van mij. Ik zei, ja, ik heb s'nachts, ik had thuis op de bank een jointje gerookt. Of ja, buiten. En dat doe ik iedere avond na het werk. En toen was ik in mijn element en toen kwam het idee. En toen heb ik, ga het zo vertellen hoor, maar toen vroeg ik aan hem van ja, mag ik dit vertellen Daan? Want ik heb het gevoel alsof ik ermee te koop loop. Net als dat ik het nou tegen jou vertel. Maar het gaat mij om het dat je zoveel bezieling in een gerecht kan doen. En dat het ook over emotie gaat dus. Juist. En, maar ook verwerken. Dus hij zegt van ja, nee, ik heb het erover gehad met mevrouw. En ik vind alleen maar goed, wij vinden dat goed, doe maar. Dus wat is het idee geworden? We hebben een horentje gemaakt. Ik kan je vertellen, de horentje is verschrikkelijk werk. We hebben een dag voordat we het naar de librei moesten sturen, tot 3:30 s'nachts die horntjes gemaakt. Dus mijn personeel zei ook van, spoor niet. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal goed terechtgekomen. Maar we hebben een horntje gemaakt en op dat horntje zie je een batik. Ik moet even goed zeggen. Een halve Indo. Een batik. En dat is een motief, hè, de klederdracht daar. Ook nog eens batik uit Yogyakarta. Yogyakarta, waar zij hebben gewoond. In het boeket, of in de krokant, in de cilinder, hebben wij een boeket gemaakt. Een boeket bloemen. Waarin de pechil verwerkt zit. Een salade en groentjes, et cetera. Uiteindelijk een poeder van pandan. En het verhaal is natuurlijk, als wij het gerechtje opeten, leggen we een bloemetje bij hun dochter. Dus het zit nou een menu, maar alle gasten die het nu eten, leggen met ons een bloemetje bij hun dochter. Als in het spirituele, als in het onverklaarbare, als in de gedachte, de energie. En dat vertellen we niet zo aan iedere tafel, want dat kan niet. Dat duurt te lang. Maar we geven wel nuances. En dan heb je dat mensen vaak doorvragen. Van, ja, maar waar? En dan vertel je het. En dan zie je dat bij mensen wel binnenkomt. En dat maakt het dat wanneer de jongens of ikzelf het gerecht mise en place of bereid, dat je nou met een bepaalde Japanse discipline voorbereidt. Je gaat daar niet mee fucken. Want dit is... Er staat iets op het spel, omdat het zo belangrijk is. Ja. Omdat het een hommage is aan iemand. Omdat juist er dat emotionele verhaal achter zit. Ja, en dit is wel heel heftig natuurlijk. Maar ook wij hebben behoefte om bepaalde emoties te verwerken. En dat wil niet zeggen dat wanneer je verdrietig bent of een klote jaar hebt, of dat je dan ook zo kookt. Helemaal niet. Dat is nou juist zo mooi aan ons vak. Al heel je ziel en zaligheid kan erin, tenminste voor mij. En daar kan ik wel echt van genieten. Moet je wel eens huilen om een gerecht? Heb je wel eens iets geproefd dat tranen in je ogen deed springen? Nee, ik ben daar te nuchter voor. Ik heb wel één keer... ik probeer altijd in de buurt van mijn moeders rendant te komen. Of Soto. En toen heb ik wel een keer in een hele drukke week... op de oude locatie nog. Toen kwam ik 's ochtends op de zaak. Toen wilde ik mijn rendant afmaken. Toen kreeg ik wel een keer een traantje. Dat ik toen proefde van hij komt in de buurt en dat gewoon, ja. Zo was het. Thuisfront mis en dan komt alles samen. Maar ik ben niet, daar ben ik wel iets te nuchter voor. Want jouw ouders wonen nu in Indonesië, toch? Ja, al bijna inmiddels 10 jaar. Ja. Ik ga het zo proeven, maar we gaan eerst nog even kijken hoe het met het zwemmen is. Want Armand die is eventjes bezig met andere dingen. Dus dat zwemmen, dat komt zo. Dus ik ben benieuwd naar dit. Dit gerecht. Je hebt trouwens een Michelinster achter je oor, zag ik net, getatoeëerd. Ook echt in het rood. Ja, ik wilde altijd al... Ik was vroeger, keek die film From Dusk Till Dawn. En toen had George Clooney zo'n mooie tattoos in zijn nek. En denk je, ja, ik wilde ook ooit, maar dat gaat me iets te ver. En toen kwam de ster, denk je, ja, dit is een mooi moment. Gaat het ooit weg, ja, dan blijft hij daar staan. Maar het gaat om de herinnering en de gedachte erachter. Het gaat om het moment dat je die ster kreeg. Ja. Waarom was dat zo'n belangrijk moment? Ja, het is voor elke chef een belangrijk moment. Dus in die zin een gekke vraag. Maar waarom was het zo belangrijk dat het voor altijd op je huid moet staan? Het is belangrijker dan dat ik zelf dacht. En ook de mensen om me heen. Kijk, eerst was het doel. De ster halen. De eerste in Helmond zijn. Ik vind dat verkeerde doelen overigens. Maar dat was toen nou eenmaal mijn jacht. Onze jacht. Zoals een zwemmer een medaille wil. Juist. Ja, heel mooi om te zien en de offers die je pleegt. Maar het is heel mooi dat je, ik zeg het je net, van toen ik jong was dacht ik, of financiële vrijheid is vrijheid. Als ik de ster haal, verandert alles. Dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. Maar toen kwam de ster waar ik echt heel blij om ben. En geeft ook voldoening, zeker waar. Heel emotioneel, ook met Virginia daar op het podium. Virginia heeft heel veel moeten laten, heel veel moeten accepteren van mij. Jouw vrouw die jou eigenlijk avond en avond niet had gezien. Ja, die mij door dik en dun steunt en nu nog steeds. Ik snap daar af en toe helemaal geen reet van. Maar ja, dat ze jou blijft steunen, bedoel je? Ja, het is, ik ben echt niet makkelijk. En dan sta je daar en dan krijg je dat te horen van... één ster gaat naar Helmond... Naar restaurant Rosario. Ja, dan eerst zie je Helmond, dan ben je nog voorzichtig. Er zijn meerdere restaurants in Helmond. Dus ja, je moet ook niet meteen gaan opspringen, je weet het niet. Zie je naam staan. En dan heb ik heel veel al in mijn hoofd gehad... en heel vaak dat gesprek gevoeld in mijn slaap. Of ja, vaak als ik dan ga liggen, denk je... oh ja, als Steve ik zou er ooit staan, wat zal ik dan zeggen? Ja, dan ga ik voor het podium en dan ga ik iedereen toespreken... en dan doe ik een mic drop. Maar dan sta je daar en dan... Kijk je iedereen aan, denk je, ja, wat gebeurt er eigenlijk? En eigenlijk is heel die middagavond aan me voorbij gegaan. Ik weet nog wel wat we hebben gedaan, maar ik was er eigenlijk... als ik heel eerlijk ben, in de reis terug naar huis al klaar mee. Omdat het allemaal zo... Ik kon daar niet verwerken, zeg maar. Zoveel vreugde en zoveel aandacht. En het is pas gaan landen echt 2-3 maanden later. Toen heb ik ook nog ik was ook bang. Niet bang om hem kwijt te raken, maar meer voor mijn ego. Welke stap ga ik nu maken? Heb ik ook nog met een oude chef die helaas inmiddels overleden is... met Gerrit Greveling gezeten. Ik had hem op advies gevraagd omdat we een partij hadden gedaan. Die gaf me een paar mooie inzichten. Hij zei tegen mij van nou, Jermaine, waar je vooral druk om moet maken nu is continuïteit. Het niveau waar je nu op zit, houd dat in ieder geval vast. En je zult merken dat het heel moeilijk is om... die continuïteit te vinden met je staf. Om hun ook altijd op dat niveau te halen. Nou, hij heeft gelijk gehad. Ik ben heel blij dat wij dat gesprek hebben gehad samen. Maar ik ben gaan onderzoeken. Maar uiteindelijk was wel de conclusie, net als met het geld... het vulde de leegte niet. Maar toch was het belangrijk omdat je het toch maar bereikt had. Ja, niemand hallo. Kan je ooit afnemen nee. dat het geweest is. Daarom staat het hier. Daarom staat het hier. Dat, als je hem kwijtraakt nog steeds. Het gaat om dat moment. Het gaat om die fase in je leven dat je dat ene doel waar je zo hard voor hebt gewerkt, waar je van droomde, dat dat behaald is. En dat je is moest van ver komen, tenslotte. Want het duurde lang voor je wist wat je moest zijn, wie je moest zijn en dat soort dingen. Het is heel grappig dat je dat zelf zo niet ervaart. Dus inderdaad, als anderen het horen of lezen, die voelen dat zo. Voor mezelf is het gewoon de weg die ik heb afgelegd. Laten we eens kijken hoe het zwemmen intussen gaat. Arman, vertel eens. Nog steeds niet al te best voor Ferry Weertman, die nu 7 van de 10 kilometer heeft afgelegd. Ja, er was een kans om terug te keren naar de kop van het veld, want een groepje van 3-4 achtervolgers heeft de aansluiting inmiddels wel. Alleen Weertman lag wel in dat groepje, maar moest uiteindelijk toch dat tweede groepje laten gaan. Dat was echt een breekpunt waarvan je zag dat hij het tempo ook niet kon bijhouden en dat hij de benen van die laatste zwemmer voor hem niet meer kon houden. En daardoor heeft hij nu zelfs achterstand opgelopen op het achtervolgende groepje. En dan kunnen we de conclusie wel bijna gaan trekken dat de race van Ferry Weertman zo goed als voorbij is. Want de achterstand nu, hij ligt in negende positie, is dik een minuut op de leider in de wedstrijd, de Duitse wereldkampioen Florian Welbrock. En een ruime minuut. Ja, dat ga je niet meer goed maken in 3 kilometer zwemmen in het open water. Of er moet wel iets heel, heel raars gebeuren. Een vis die opduikt en mensen naar beneden gaat trekken bijvoorbeeld. Want anders wordt het wel heel lastig. Hij gaat dus niet zijn Olympische titel prolongeren. Ferry Weertman, dat is jammer. Maar het is niet zijn race. En eerlijk is eerlijk, ik moet ook zeggen dat die Welbrock, die Duitser, ongelooflijk hard aan het zwemmen is. Ook al in het zwembad dit toernooi een medaille veroverd op de lange afstand. En in deze race is hij een klasse apart. Bijna niemand kan hem houden. En Weertman dus ook niet. 9e voorlopig, dat is de klassering van Ferry Weertman. Wat hij nog kan in de komende 3 kilometer is de vraag. Maar veel verder opschuiven in dit veld lijkt mij ontzettend moeilijk. Dankjewel Arman. Tegenover mij liggen nu 2 gerechten die hier in de studio al improviserend zonder de gebruikelijke keuken en apparatuur in elkaar zijn gezet. En Germaine de Rosario is de chef en zijn sous-chef die heeft dit gemaakt. De geur is al fantastisch en het ziet er ook heel mooi uit. Ja, je ruikt de langoustine, denk ik. Ja, langoustine is een van jouw favoriete ingrediënten. Ja, daar kan je me echt wakker van maken. Ja, ik ben een sucker voor langoustine. Echt. Ik zou daarom al nooit helemaal vegan kunnen koken, want langoustine, dat is echt, daar ben ik verzot op. Maar je doet rustig met de langoustine. Het is niet zo dat als je langoustine doet, dat je dan meteen een hele emmer langoustines leegkiept. Je houdt het subtiel. Ja, het draait allemaal balans, hè. Volgens mij lees je ook in een boek dat ik heb bepaalde tikjes. Zoals als ik toosjes met beleg en dan ben ik met vrienden en dan smeer ik het echt flinterdun. Omdat ik kon meer toosjes beleggen vroeger. Maar dat is nou natuurlijk, dat hoeft niet meer. Maar ik vind dat nu ook oprecht lekker. Lekkerder als het dun gesmeerd is. Als ja, je een dan beetje zo moet dik zoeken dat naar je een overdaad aan het product hebt. Of heel veel vlees op je brood. Ik ben er allemaal niet zo van. Dus eigenlijk pas ik dat nou heel goed toe in mijn eten. Het is belangrijk om geen overdaad van een product, hoe lekker je het zelf ook vindt. Geen overdaad aan caviar, geen overdaad aan langoustine. En als je overdaad doet, dan moet die balans goed zijn. Ik ga dit zo eten, want dit gaat heel erg kraken. Je hebt ook zo'n culinair programma met altijd fantastische gerechten en verhalen tot er iemand gaat eten achter de microfoon. En dan, dat klinkt niet lekker als mensen in hun bed liggen. Hoe is het veranderd sinds je daar? Want Helmond is een gekke plek, want het is een echte industriestad van oorsprong. Het is een stad waar mensen er niet van houden als je boven de anderen plaatst. En je hebt daar een Michelinster. Je schrijft in het boek dat mensen in het begin toch echt wel gewoon om een frietje kwamen vragen. Ja, op het begin bij het parlement hadden wij natuurlijk gewoon altijd frietjes met mayonaise. Dus inderdaad, toen je de eerste schifting kreeg, had je natuurlijk ook mensen die om friet vragen. Helmond is van origine een arbeidersstad. Maar ik vind het een beetje nu tegenwoordig een vertekend beeld. Helmond is gewoon een hele mooie stad en heel modern en daar wonen hele leuke mensen en heel gevarieerd. En daar woont heel veel talent. En Helmond is aan het groeien. Dus ik ben heel trots dat ik eigenlijk erbij ben bij de generatie waar het groeit. Ik zeg niet omhoog, niet een betere stad of een betere statuur, maar er is meer. Er is meer te doen. We hebben alles. Dus ik ben heel blij in het kopje "we hebben alles" dat ik daar een deel mag uitmaken. Dat het in beweging is. Krijg je ander publiek als je een ster hebt? Tuurlijk. Dat is iets wat ik van andere chefs heb gehoord, dat dan toch ook mensen voor een zakendiner komen die een beetje verwend kunnen doen, of mensen die gaan zitten met hun armen over elkaar van nou, kom maar op dan, laat maar zien wat je kunt. Ja, het probleem is alleen als je bij ons komt, dat ik niet onder de indruk ben van mensen die met zijn handen over elkaar gaan zitten. Ik ben ook niet onder de indruk van dure horloge of een dure auto. Ik ben ook niet onder de indruk van een bekende Nederlander die komt. Daar ga ik ook niet mee op de foto. Post op Instagram, kijk eens wie wezen eten. En die zijn er echt wel een paar geweest. Mensen komen gewoon bij mij thuis. Je komt gewoon eten. En daar zijn regels. Bij mij is de klant ook niet koning. Ik doe daar allemaal niet aan mee. Kom bij mij thuis en je hebt je te gedragen. Zoals ik ook zorg dat de gasten die komen, dat ik het juiste bied. En het gaat mij niet om de hoeveelheid geld die iemand betaalt. Want iedereen betaalt met net zoveel. En dat is namelijk je tijd. Je meest kostbaarste bezit. Geld kun je terugverdienen. Tijd kun je niet terugverdienen. Er komen mensen uit Rotterdam, uit Amsterdam, die een hotelletje boeken. Die komen eten, die de moeite nemen. Die moeite moet beloond worden. En dan wil ik niet dat ze strak zitten en denken, oh, moet ik het buitenste bestek pakken? Of moet ik naar binnen toe? Moet ik hier beginnen? Nee, er zijn geen regels. Het moet een feestelijke, leuke bijeenkomst worden uiteindelijk. Ja, gewoon fun. En wil je dat ik je met rust laat en is het zakelijk? Dan laat ik je met rust. Maar ik ga je geen extra behandeling geven. En als je zegt van ja, en ik kom al bij je oude chef en ik kom daar en ik kom daar. Ja, proficiat. Ik kom ook overal. Wat wil je daarmee zeggen? Ja, ik ben culinair goed onderlegd. Proficiat. Ga lekker zitten en geniet gewoon. Het moet een beetje informeel blijven, kortom. Ja, nu ook niet. Er is geen label. Sommige dagen dan merk ik dat er heel veel gasten zijn die gewoon van wat rust houden en wat afstand en heel erg met zichzelf bezig zijn. Nou, dan willen wij ook heel graag laten zien dat wij ook zo kunnen werken. Dat wij ook afstandelijk kunnen zijn en dat we heel zakelijk kunnen zijn. En dat is het mooie in ons vak. Waarom moet er toch steeds die label van zijn jullie dit, zijn jullie dat, zijn jullie alleen maar Aziatisch? Nee, wij zijn gewoon een horecazaak. En wij vinden het gewoon leuk om mensen te verwennen. En soms kunnen we een beetje graag uit de hoek komen, maar dat mogen onze gasten ook. Het gaat uiteindelijk om eerlijkheid. En dat ik mijn gasten en mijn gast mij ook recht in de ogen kunnen aankijken. En op ons niveau gaan er ook wel eens dingen fout. En ja, daar hoort erbij. Ik krijg wel eens mailtjes van mensen met een klacht die zeggen, ja, op dit niveau mag dat nooit gebeuren. Tuurlijk wel, weet je. En dat is het mooie, vind ik, aan wat we doen. Het blijft menselijk natuurlijk uiteindelijk. Hoe ben je het afgelopen jaar doorgekomen? Want het was natuurlijk voor iedereen met een restaurant echt een onvoorstelbaar moeilijke tijd. Met eerste lockdown in 2020, die al moeilijk was, maar daarna nog eens een veel langere sluiting erachteraan. Ja, het was super frustrerend. Want jij hebt, zag ik op Omroep Brabant, op een gegeven moment pizza's bezorgd. Ja, vanuit het is, je restaurant. Nou, je zegt het net al, als je in de chaos zit en de wereld om je heen is een bende, dan kom je tot je rustpunt. Dat was zo ongeveer, leek wel een thuiswedstrijd, zeg maar. Weer op de kleintjes letten, opletten welke stap je maakt. Dus toen kwamen we op het idee van, ja, waarom gaan we niet gewoon pizza doen? Waarom? Omdat een pizza, dat verkoopt snel, weet je wel. Dat is een product wat dat gaat, zeg maar. Daar kan je doorgaan. Mensen eten dat ook 's nachts, eten het 's avonds, eten het. Snap je, dat zit een goed verloop in. Het is een bekend product, alleen wel met ons sausje erop. En laat zich ook makkelijk bezorgen. Dat is ook het grote voordeel van een pizza. Dus en wat is dan een Rosario pizza? Nou, wij hadden daar het geheim was onze saus erop. Met tomaten, limoenblad en een beetje Madame Jeannette en rauwwietpepers. En die was net niet te heet. Hij was net niet te heet. En daardoor kreeg je een bepaalde identiteit op die pizza. Waar je denkt van, dat je toch blijft eten. Hij is knapperig, hij is hard. Die proeft die hete saus en dan met die frisse ingrediënten erbovenop. En die rendan en de miso mayonaise en koriander, ras van kaffir limoen. En als je een hap pakt, dan proef je die sappen. En dan proef je die pittigheid van die pepertjes iedere keer die blijft hangen. Denk je, ja, nog een stukje. Maar moet je nagaan, als je er een mooi biertje bij drinkt, ja, dan blijf je eten. Dus het was voor ons overweldigend, de aandacht überhaupt, dat we pizza's deden. Maar vooral de aantallen, het was druk. En Hoeveel pizza's, weet je dat nog? Nou, ik weet wel dat in onze eerste week hadden we 1100 pizza's verkocht. En dat was toch wel nachtwerk. Maar het mooie is, dit zijn herinneringen. Daar praat ik over in het einde van mijn traject nog steeds over. Dus eigenlijk is het een positieve herinnering geworden, terwijl het een nare tijd was. Ja. In de eerste aanleg. Ja, zeker. Maar sowieso, deze periode was financieel verschrikkelijk. Maar als mens, geweldig. Je had ineens tijd. Je zat thuis bij je vrouw. Ja. Ja, dat was niet altijd gezin. Even geweldig. Maar... Die moest even wennen. Ja, wij moesten allebei heel erg wennen. En wij hebben heel erg gereflecteerd met elkaar. En we hebben elkaar weer ontmoet. We hadden het zwaar. We hebben het nog steeds af en toe zwaar. Maar we hebben elkaar daar wel echt in dit laatste anderhalf jaar echt leren kennen. Na 10 jaar pas. En we konden, het is niet dat we geen gesprekken hadden. Maar ja, hoe eerlijk ben je in elkaar? En ja, echte gesprekken inhoudelijk voeren, dat brengt heel veel. En toen dacht je, als dat thuis al zoveel teweeg brengt, dan moet ik dat op de zaak ook misschien maar eens doen. En niet geoefend met koken. We hadden het ook te druk met pizza's en al die rijsttafels en wat we allemaal hebben gedaan. Maar toen het weer begon, onlangs dus, dan ga je koken en veel rustiger. En je zei, dat moet ik op mijn werk ook doen. Echte gesprekken voeren. Meer van mezelf laten zien. Ja. Je hebt natuurlijk verschillende manieren om jezelf te laten zien en iedereen dezelfde richting in te krijgen. Je kan het door machtsvertoon, door bang te maken. Maar je kan ook door eerlijk en oprecht te zijn. En gewoon te zeggen, luister, dit is mijn toko. Dus het moet op mijn manier, maar ik wil het wel heel graag met jullie doen. En dit is mijn visie, hier wil ik naartoe. Samen praten, inhoudelijk. Mensen die bij mij weggaan, mogen weggaan. Vaak als vooral een horecazaak, als een personeelslid weggaat, en vooral een goeie rik, is er ruzie. Waarom? Gun diegene dat toch. Ga gewoon lekker. Zoek je eigen geluk. En bij mij moeten mensen op zoek gaan naar hun geluk. Zijn hun op het moment bij mij gelukkig? Fijn, maar laten we jullie helpen mij met mijn geluk, mijn droom waarmaken. Laten we dan samen op zoek gaan naar jouw geluk. Is dat bij mij blijven de komende 10 jaar? Graag. Maar zeg je van, nou, ik wil ook een keertje reizen. Ga samen op zoek. En ik geloof dus dat als je die energie geeft, dan komt de volgende alweer aanlopen. En wat is er in jouw leven nou echt belangrijk? Want je hebt al eens gezegd, mijn restaurant, mijn koken staat op 1. En daarna pas de liefde en daarna pas het gezin en al dat soort dingen. Volgens mij denk je daar nu anders over, ja, als ik je zo hoor. Ik heb heel erg spijt van die uitspraak. Maar dat bewijst ook waar mijn focus lag. Nee, wat echt belangrijk is, is mijn intimie. Dus inderdaad, vooral mijn vriendin en mijn kinderen. Maar ook dat clubje eromheen van mensen. Mijn schoonfamilie, mijn ouders, mijn broertjes en zusjes. Al spreek ik die niet heel vaak, ook omdat ik te druk ben. Mijn vrienden, mijn collega's. En dat is genoeg. Er hoeven niet miljoenen mensen, duizenden mensen van mij te houden. Het is je eigen geluk vinden. He, dat is ook voor iedereen die luistert, weet je. Vrijheid en geluk zit echt in jezelf. Enkel en alleen in jezelf. Eerst erachter komen wie je bent en wie je zou moeten zijn. Juist. En al dat soort dingen. En nou eten. Ja, nu ga ik het proberen. Welke moet ik eerst doen trouwens? Is dit, ik zei net dat we geen regels hebben, dus je moet zelf eten. Ik vind 's nachts eten altijd veel leuker dan overdag. Je weet, in Azië is het helemaal hip, hè? In de microfoon eten, dat je precies hoort die knak, een beetje dat sexy, magnum-achtige. Wow. Nou, niet overdrijven. Ja, ik wil niet met volle mond praten, maar ook een lekker pittig einde zit erin. Ja. Zo aan het eind, dan krijg je een soort hengst je krijgt af en toe een klap in je gezicht. Ja. Lekker dit. Ik had me ooit voorgenomen dat nooit te doen. Achter een microfoon te gaan zitten eten. En dan tegen mensen die het niet proeven zeggen, Oeh, dit is lekker. Ik heb komkommer in mijn mond of zo, weet je wel. Maar dit is echt knapperig. Dit heb jij hier net zo in elkaar En wat, dit is de langoustine. Ja, het mooie is, dan kom ik gewoon even naar jouw microfoon. Ja. En dan doe ik zo. En dan moet je eigenlijk, en dan gaat het om, de inhoud. En als je dit nou samen proeft met de jus en de krokant, dan proef je de zachte langoustine, de tartare, je proeft dun gesneden flespompoen, gepofte quinoa, de strandkrabbejus met gele en rode curry. Je hebt de krokant van de zonnechakra, olie van pepertjes en olie van jonge koriander. Ja, dat samen, dat brengt een explosie in de mond. Germain de Rosario, dank je wel. En de luisteraars, dank. En morgen is er weer een aflevering van Nooit meer slapen. Goedenacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.